राम यह प्रवचन परम श्रद्धा स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध आषाढ़ शुक्ल सप्तमी विक्रम संबंध पंथ अनुसार 23 जुलाई 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे शुरू में हुआ। राम यहाँ आए हैं और यहाँ से जाएंगे, ये बात भीतर में एक पक्की जमी हुई है। इसके याद करने की जरूरत नहीं, माला जपने की जरूरत नहीं। स्वाभाविक ये बात है कि हमें सत्संग के लिए आए हैं और यहाँ से जाना है। ठीक इसी तरह से ही अपने अपने घरों में यही भाव रखना चाहिए। सच्ची बात है ये। अपने अपने घरों में कोई जन्म करके आ गया, कोई ब्याह करके आ गई, पर आए हुए हैं और जाने वाले हैं, रहने वाले नहीं है। रहने का विचार पक्का होने से आदमी अन्याय करता है और जाने की बात जिसने से अन्याय नहीं करता है। ऐसी बात देखी है मैंने। गाड़ी में रेल में चढ़ते हैं तो दूसरे को चढ़ने नहीं देते, पर कलकत्ता शहर में ट्राम चलती है उस पर चढ़ जाओ, कोई आवे तो चढ़ जाओ। खड़े हैं आदमी, वो डंडा बकरी को चढ़ता है तो उसे जगह दे देते हैं चढ़ने के लिए। वे ही आदमी गाड़ी में नहीं नहीं यहाँ नहीं, आगे जाओ यहाँ नहीं यहाँ नहीं। अरे जिसमें लंबे मुसाफिर हुए तो पैर फैला कर ही बैठ जाते हैं कि यहाँ नहीं, दिखा नहीं है 300 मील से नजीक में बस नहीं सकता चलो। तो जो अपने रहने का स्थायी भाव होता है उतना ही वो अन्याय करता है। और ये बात रहे कि हम तो थोड़ी देख रहे चलेंगे यहाँ से, तो अन्याय नहीं करता। गाड़ी में, मोटर में, ट्राम में, उसमें तो समय होता है और हमारे जाने का समय नहीं है। पेट में आते ही चला जाता है, महीनों का चला जाता है, जन्मते चला जाता है, दिनों का जाता है, महीनों का, वर्षों का। 100 वर्ष की उम्र में कोई ऐसा वर्ष नहीं जिसमें मरने की रीत न हो। जाना इतना खुला है, आ तो गए पर जाता है तो यहाँ तो समय तो बंधा हुआ है कि सत्संग के समय इतने देर ठहरेंगे फिर यहाँ रह जाएंगे। इससे भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत जल्दी जाना है, परंतु वहां डेरा ही लगा देगा हम तो यहीं रहेंगे, यहीं रहने वाले हैं। तो बात झूठी है। सच्ची बात को मानना ही सत्संग है। सत्संग क्या? सत का संग। सत क्या? कभी यहाँ रहना नहीं जाना है, ये सत है, और रहना ये असत है। हमारा संयोग और वियोग होता है तो संसार का वियोग सत्य है, नित्य है। संयोग सत्य नहीं है, संयोग अनित्य है और वियोग नित्य है। इस वियोग को अगर फिर से जागृत रखे तो सत्संग हो गया। हम समुदाय मिलकर के बात करें इसका नाम ही सत्संग नहीं है। सत्य का संग, सत्य के साथ प्रेम, सत्य के साथ एकदम प्रेम, अपनापन सत्य के साथ, वो सत्संग है। तो सत ये है कि यहाँ से जाना है भाई। यहाँ आए बैठे हैं खूब आराम से, छाया भी है, पंखा भी है, आराम भी है, परंतु ये बात है कि यहाँ से जाना है। ये बात पक्की जची हुई है तो ये जाना है। ये बात सत्य है। संसार मात्र का संयोग अनित्य है, वियोग नित्य है। अनित्य वो संसार है, नित्य वो परमात्मा है। परमात्मा दूर मालूम देते हैं, दूर नहीं है। संसार का वियोग नित्य है, परमात्मा का योग नित्य है। अर्थात संसार का साथ रहना अनित्य है और परमात्मा से दूर होना नित्य है, नित्य के है ही नहीं दूर। आप जाने तो साथ में, न जाने तो साथ में है, आप माने तो साथ में, न माने तो साथ में है, आप स्वीकार करे तो साथ में है, न स्वीकार करे तो साथ में है, और साथ रहने वाला नहीं है उनको कितना ही आप मान लो, कभी बात बदले नहीं, सत्य जान जाना ही पड़ेगा। उस बात को स्वीकार कर ले, बर्ताव अच्छे अच्छा करे, क्योंकि सदा रहना हो तो बर्ताव करता है, गड़बड़ी गड़बड़ी का, और जाने वाले बर्ताव गड़बड़ी का नहीं करते, तो आपका बर्ताव शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध लोक और परलोक दोनों शुद्ध हो जाएंगे। जब ये बात जागृत रहेगी मन में तो ये बात ठीक रह जाएगी। बालक सुनते हैं, ठीक है। तो यही बात एकदम सच्ची है, संतों ने कहा है, मत भूले मनमोह में भांदू भजरे पीव, क्यों बैठो सग्राम के तुम ऊंडी देकर नीम, ऊंडी देकर नीम यहाँ फूटोड़ा गेला, कर आगा ने छोड़ा ठकुरा में देला, लख चौरासी जून में रोतो फिर से जीव, मत भूजे मनमोह में भांदू भजरे पीव। अरे भांदू मूर्ख, भगवान को याद कर ले, तू ऊड़ी नेव कैसे बैठा है यहाँ पर, भूल गया या कौन रहने देगा, रहने की हित नहीं है, कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन हार तैयार करा नहीं, कायम कोई मुकाम यहाँ, चिर काल से ये ही रिवाज रही, सदारी रीत यही है। अब हित बना कर देगा, भगवान भी आते हैं तो वे भी चले जाते हैं, भाई यहाँ हित नहीं बिगाड़नी है, उनको कोई काल थोड़ी करे, काल के वश में नहीं है, वो तो काल की महाकाल है, कालोस लोग अक्षर के वृद्ध बताया, मैं महाकाल हूँ, मैं वो काल के बाद अपने को काल के वश में है, वो काल के वश में नहीं है, काल उसके वश में है। काल वश में हो जाए संतों के महात्मा होंगे, ब्रह्म अगन तन बीच में मत कर काटे कोई, उन काल को खाते हरिया गुरु हो, काल को खा जाता है, मानो मौत मर जाती है, मौत सबको मारती है, पर जो तत्व के जीवन मुक्त प्रेमी भगवत भक्त तत्व के होते हैं वो काल को खा जाते हैं, मानो मौत मर जाती है, मौत ही मर जाती है सदा के लिए। धन्यवर्धन दे तत्म पर मौत मर गई सदा के लिए, वो मौत नहीं मार सकती, तो भगवान को कैसे मारेगी, तो काल को खा जाते हैं वो। ये योग्यता मनुष्य मात्र में भगवान ने दी है। एक कवि ने कहा कि मौत निगोड़ी को मौत होने आई, ये मौत को नहीं मौत आई, और तो सबको मौत आ गई पर मौत को मौत नहीं आई। तो मौत को मौत आ जाती है भगवान की याद करने से, मौत ही मर जाती है बेचारी, वो जी नहीं सकती, मार नहीं सकती, सही मर जाती है। वो ताकत बहन भाई सबको दी है, ऐसे नहीं भाइयों को ही अधिकार है, बहनों माताओं को नहीं, ऐसी बात नहीं है। मनुष्य मात्र उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं जिसमें मौत भी मर जाए, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आप जरा ध्यान दें, आप वास्तव में भी हैं, आप स्वयं स्वयं, आपके सामने मौत मरती है, आप नहीं मरते हो, शरीर छोड़ जाते हैं, दूसरे जन्म हो जाते हैं, तीसरे जन्म हो जाते हैं, स्वर्ग में चले जाते हैं, नरकों में चले जाते हैं, आप तो रहते हो, शरीर मरते हैं, आप उस मरने वाले का संग कर लेते हो, आप मरते हो। सुखदेव मुनि ने क्या कहा अंत में परीक्षित को, पशु बुद्धि विमाम जाई मरीशियत, यह जो तेरे मन में है कि मैं मर जाऊंगा, तक्षक दस जाग तो मर जाऊंगा, ये पशु बुद्धि है, मनुष्य बुद्धि नहीं है, ये कैसे मर जाएगा, मर तो है ही नहीं, जीव उम्र मरे सुखाया। तो आप अमर हो, मरने वाले के साथ लेकर के साथ मरते हो, ओ मैं मर गया, मैं मर गया, मर गया, ये पशु बुद्धि है, मनुष्य बुद्धि नहीं है। इस वास्ते आप रहने वाले हो, अब रहने वाले कब हो, कि जब जाने वाले का संग त्याग कर दो, और जो साथ हो तो साथ ही मरना हो जाएगा, मरना होगा नहीं, बिना आप मालूम है तो मर जाएंगे, शरीर के साथ एकता होने के कारण से मृत्यु अलग लगता है, और आप अपने स्वरूप में रहो तो सम दुख है सुख है स्वस्थ है स्वयं स्थित रहो। पुरुषा प्रकृति तो ही भोगते, प्रकृति में स्थित भोगता होता है। पुरुषा सुख दुख नाम भोक्तृत्व हेतु रुचते, ये भोक्तापन में हेतु बनता है। कौन पुरुष? पुरुष प्रकृति तो ही भोगते, प्रकृति में स्थित होता है भोगता बनता है। प्रकृति में स्थित नहीं है तो कृष्ण दुख सुख स्वस्थ है, तो स्वयं तो आप मरते नहीं हो। शरीर के साथ अपना मरना मान लिया, शरीर के साथ नहीं धन आपका बहुत और धन चला जाएगा तो मैं तो मरा गया, बेटे में मोह हो गया बेटा मर गया मैं तो मर गया। अब बेटे में आप कैसे मर गए? इसी तरह से सर शरीर मर जाए तो मैं मर गया। आप परमात्मा के साक्षात अंश हो, मैं मानुष हो जीव लोग भगवान कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी अविनाशी अविनाशी याद रखो अविनाशी अविनाशी अविनाश नहीं होता, मौत नहीं पहुंचती वहां। ईश्वर अंश जीव अविनाशी जीव पर मौत नहीं पहुंचती, चेतन अमल और अशुद्धि भी नहीं पहुंचती आप पर। अशुद्धि को आप पकड़ते हो, आप पर अशुद्धि नहीं पहुंचती। नाश होने वाले को आप पकड़ते हो, आपको नाश वाला नहीं पकड़ता है। अगर आप कृपा करके नाश वाले न पकड़े तो आप अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल जड़ नहीं है, जड़ को पकड़ के उन्होंने जड़ चले गई। चेतन अमल सहज सुख राशि दुख है ही नहीं, दुख आपने पकड़ा है तो छोड़ दो, दुख दुख आपके दिन से आ नहीं सकता। सहज सुख राशि के पास में दुख कैसे आवे? स्वाभाविक वो तो सुख राशि है, क्या पता है इसका सुख राशि है? पता ये है कि दुख आता जाता है और आप रहते हो। सब आप इतने बैठे हैं भाई बहन, विचार करो कि सुख और दुख आने जाने वाले हैं। आप आने जाने वाले नहीं, आप रहने वाले हो। शरीर भी आने जाने वाला है, आप आने जाने वाले नहीं हो। सहज सुख राशि स्वाभाविक सुख के समुद्र इस बात न निवर्तन थे, जिसके प्राप्त होने पर यम प्राप्त न निवर्तन थे। क्यों नहीं? आपका धर्म ही नहीं है, मरना धर्म शरीर का है, आपका धर्म है ही नहीं। न जाए थे मृत वा कदाचित नायम भूत न जाए थे मृत वा कदाचित, कभी भी ये जमता मरता नहीं। शरीर के साथ जमना मरना मान लेता है, न जाए थे मृत वा कदाचित, कभी नहीं मरता, कभी पैदा नहीं होता। अजो नित्य शाश्वत यम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे, शरीर के नाश होने से आप मरते नहीं हो। आप अपने को संभालो, अपने को भूल गए, शरीर में एक होकर के शरीर के साथ ही सुखी दुखी पदार्थों के साथ कुटुंबियों के साथ सुखी दुखी और जन्मते मरते रहते हैं। आप रही तो केवल आप संभालो अपनी, ये बात आपकी खुद की है। अगर ये कहते हैं लोग हमें जन्म जात, मालवीय जी कहते हैं कि हमारा स्वराज्य पर जन्म जात अधिकार है, जन्म जात नहीं, जन्म से पहले आपका अधिकार है, जन्मने के बाद अधिकार ऐसा नहीं है, सदा आपका अधिकार है। नित्यता का आपका पूरा हक लगता है, अधिकार है पूरा। आप मर नहीं सकते, मर सकता नहीं कोई भी। व्यासम अव्यस्य अस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति, किसी की भी ताकत नहीं कि विनाश का नाश कर दे। विनाश का नाश होता ही नहीं, नाश हो जाए तो विनाशी कैसे होगा? इस वास्ते आप विनाशी नहीं हो, अविनाशी हो। स्वयं स्वयं मौत को आपने स्वीकार किया, मौत ने आपको स्वीकार नहीं किया है, मौत का ताकत नहीं आपको स्वीकार कर रहे। या आप अंश स्वतंत्र परमात्मा के साक्षात आप समर्थ हो, आप मौत को भी स्वीकार कर लेते हो, अमरता भी स्वीकार कर सकते हो। मौत आप पर हक नहीं लगा सकती, आप मौत को स्वीकार कर लेते हो। मरने वाले के साथ अलग गए, मरने वाले साथ लगे, मरने में मैं भी मर गया, तुम कैसे मर गए? आपके साथ बालकपन था वो आज है क्या? वो बालकपन मर गया, आप मर गए, आप तो वही है, बालकपन है क्या आज? अब मर गया वो, आप दिखा सकते हो अपना बालकपन पे, दिखाओ कहां से दिखाओ, मर गया वो तो, वो मर गया, दिखाओ कहां से, दिखा नहीं सकते कोई बाल, वो तो मर गया, अब वो मर गया नहीं, अभी मर रहा है। मैं जिस समय आज बैठा, आप बैठे, उस समय जितनी उम्र थी उतनी किसी की उम्र नहीं है, छोटे से बच्चे लेकर बूढ़े से बूढ़े गई उतनी उम्र खत्म हो गई। ये तो शरीर हरदम खत्म हो रहा, निरंतर बड़ा जोर से प्रवाह है, नाश की तरफ जा रहा है, आप ख्याल ही नहीं करते। और कहते हम जी रहे हैं, वर्ष खाट मना के आनंद मना में जी रहे हैं। अरे रोना चाहिए, मर गए इतना वर्ष, जितने वर्ष आए हैं उतने आप मर गए, बुरा मत मानना, मैं साफ नहीं देता हूँ, गाली नहीं देता हूँ, मैं सच्ची बात कहता हूँ। हम बुरा मानेंगे, मरने की बात कह दी, कोई मरने के थूक मुंह से मरने का कह दिया, थूको रसी को मर गए भाई, बात सच्ची है। जितने वर्ष आए है आपके उतने वर्ष जी गए कि मर गए, और मर रहे हैं हरदम। उस मरने वाले के साथ में आप अपने मान लिया, अपना ले लिया उसके मरने वाले साथ, अरे साथ करो तो अमर का करो, मरने का क्यों साथ करो? साथ करना ही करना हो तो मृत्यु का साथ क्यों करो? मृत्यु किसी को भी अच्छी नहीं लगती। याद आ गई, गोरखपुर में सत्संग हो रहा था तो किसी ने आके जीना मर गया, तो पंडित लादूराम जी बोले कि बहुत ठीक हुआ। सर जी बोले ना, ऐसा कभी नहीं, किसी की मृत्यु में राजी नहीं होना, किसी की मृत्यु में राजी नहीं होना सर जी का, क्योंकि मृत्यु किसी को अच्छी नहीं लगती। तो किसी की मृत्यु में राजी होना ही हिंसा है, किसी की मृत्यु में राजी नहीं होना। तो पंडित जी बोले, लादूराम जी पंडित थे, वो बोले कि महाराज राक्षस मरते तो देव दुंद भी बजाते और फूल बरसाते थे। शेर जी का देवता थे, महात्मा थोड़े थे, वो देवता थे। देवता क्या है, जैसे धनी आदमी जीते है, यहाँ के धनी है वैसे बड़े धनी है भाई, कई दिन रहने वाला, उनमें फर्क क्या है? पर महात्मा कभी कहते हैं किसी मरने में राजी होते हैं? कितना नुकसान किया सब कुछ ही, पर मृत्यु में किसी की मृत्यु में राजी नहीं होना चाहिए, प्रसन्न नहीं होना चाहिए, हम हिंसा के भागी होते हैं। तो ये आप मरने वाले नहीं हो, अंधाता कृपा करो, आप जरा ध्यान दो, ये मरता है शरीर तो हरदम मरता है, हरदम मरता है, एक क्षण भी जीता नहीं है शरीर, एक क्षण भी शरीर जीता नहीं है, केवल मरना ही मरना इसका काम है, सिवाय को काम है ही नहीं, सब कामों में संदेह है। लड़का बड़ा होगा कि नहीं होगा, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, ब्याह होगा कि नहीं होगा, ये बाल बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, धनी होगा सब में संदेह है, पर मरेगा कि नहीं मरेगा इसमें निसंदेह बात है, ये तो निसंदेह। मृत्यु संसार से मृत्यु गई, ये मृत्यु का ही संसार सागर है, समुद्र है, मौत का ही मौत का है, केवल मृत्यु के सिवाय कुछ नहीं है। यहाँ प्रत्येक क्षण मर रहे हैं और बैठे निश्चिंत होकर के। तो भाई याद रखो, जैसे यहाँ बैठे हो वो सत्संग के लिए, सत्संग करके हम तो यहाँ जाएंगे, ऐसे घरों में बैठे हो वहां भी याद रखो कि भाई यहाँ सत्संग कर दो, सत का संग करो। ये मरने का संग असत का संग है, मरने का संग असत का, जीने का संग सत का है। ईश्वर जीव अविनाशी का, अविनाशी अविनाशी, तो मरने का संग कैसे करो आप? अविनाशी मरने का संग करो, आप स्वयं विचार करो। उसके एक एक माई की बात सुनी, बद्रीनारायण की एक माई थी, उसके घर सजर गए कोई साधु गए, तो उन्होंने कहा महाराज आप अपने घर रहो, अपने घर अपने घर रहो, कोई मार सकता है? अपने घर रहो, बीकानेर माँ जी थे और सही नहीं रहा, मैं ऐसी सत्संग की बातें सुनाते पुरानी पुरानी, मैं कहूँ माँ जी घर पर हो? हाँ महाराज घर पर हो, माँ जी घर पर रहो, घर पर अपने घर, अपने घर से कौन निकाले, पराए गुण कौन ठहरने दे, पराए गुण ठहरने देगा कौन, अरे अपने घर से निकले कौन, हमारा घर खास भपोती हमारी मुंबई वंशो जीव लोग ईश्वर परम पिता है, और पिता का घर हमारा घर है, कौन निकाल सकता है वहां से? हमारे बाप का घर है, उसको निकालेगा? संतों ने कहा कि राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे भला है। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे भला है। अविनाशी का बालका मरे तो मारा जाए, इतना मरता है तो मारा जाता है। मन आप शरीर के साथ हो गए, आप सही साथ मर गया, बेटा मर गया तो मैं मर गया, धन चला गया तो मैं मर गया, कुटुंब चला गया मैं मर गया, जमीन जायदाद की मैं मर गया, आप कैसे मर गए? आप कृपा करो अंदाजा, थोड़ा ध्यान दो, ध्यान दो तो आप याद करो इस बात को, इसका नाम सत्संग है। अमरता के साथ में आपका प्रेम है, वो है सत्संग, और असत के साथ हुए असत्संग है, कुसंग है। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज भी अभी अभी इसी क्षण, आज तो लंबा होता है, इसी क्षण हो जाए। क्या हुए? राम को नाम जपो, राम को नाम जपो, तुलसी तो जी कुसंग, ये कुसंग आज है ना, मर रहा है ये कुसंग है। हम मरने वाले हैं ही नहीं, कैसे मर जाए कैसे? मैं मारवाड़ी भाषा में कहे तो मर जाए तो पाप ही कट जाए, पर पाप भोग कौन रुको में जाए, मर जाए तो निहाल हो जाए, मतलब मरता है नहीं, आफत ये हुई है। मर जाए तो आफत मिटेगी नहीं, पाप ही कट गया हो सभी, पर मरता ही नहीं। इस बात जरूर आगे जा भोगता है कर्म में फल, मर जाए तो कौन भोगेगा? आपस में सभी तो मरता है ही नहीं। इस वास्ते भाई का तो मर जाओ और का तो जी जाओ, दोनों में से एक कर लो, बीच में मत लटको, बीच में अच्छी नहीं बात है। अब हम अमर भये न मरेंगे, संतों का मरेंगे नहीं, अरे मरेगा कोई नहीं, मरता है कोरा मरने के साथ मिल गए तो मिल गए साथ मरते हैं। टावर बड़ा मर गया, बड़ा बड़ा मर गया, जवानी मर गई, बूढ़ा ही मर गया, रोगी मर गया, निरोगी मर गया, ये सभी मरी ही मरी है, मरे है। आप देखते हो, आप मर जाते हो तो बालकपन को आप याद कर दे, आपको बालकपन याद है, जवानी याद है, वृद्धावस्था याद है, निर्धनता याद है, धनवत्ता याद है, सुख याद है, दुख याद है, तो आप तो रहे सुख दुख मरते हैं, ये रहते ही नहीं, ना दुख दुख रहता ना सुख रहता, आनंद रहता है मौज में, सहज सुख राशि वो रहेगा। तो ये तो सदा मरता है सामने, आप मरते नहीं हो, आप अपने स्वरूप को संभालो, अपने घर पर रहो, अपने घर पर यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम, वो भाम धाम यहाँ है, परमात्मा सब जगह, परमात्मा का धाम सब जगह, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद बुद्धे सदात्मा तद निष्ठा तत्पराणा गच्छन्ति अपुनरावृत्ति, ज्ञान पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति होती है वो है। आप सब याद करो अपने को, इस वास्ते यहाँ का उदाहरण है, सत्संग के लिए आए हैं, उसमें पूरा चल देंगे, उससे भी कम है, पता नहीं कब चला जाए, रात में दिन में सुबह शाम, आज के काल पर अलग पोर और अलग पापा पता करो और यहाँ पर कसी हो, और ये बात है भाई। इस वास्ते बड़े सावधानी के साथ अमर परमात्मा है, अरे मरने वाला का संग करो, संग करो तो ही करो तो परमात्मा करो, तो अमर का संग करो, अमर हो जाओ। अरे मरने वाला संग करते गए हम नहीं मरे, कैसे नहीं मरोगे? पुरुष ये तजी कुसमाज हो राम को तो बिजली जन्म अनेक के सुधरी अब ही आज, सुधरे अब ही आज, हो राम को नाम जब तुलसी तजी कुसमाज, मरने वाला संग छोड़ो, कुसुम आप प्रत्यक्ष देखो, चावरपना मर गया, आपकी जवानी मर गई, आपकी धनवत्ता मर गई, निर्धनता मर गई, निर्बलता मर गई, दुर्बलता मर गई, बलवत्ता मर गई, आपकी विद्या मर गई, आपकी मूर्खता मर गई, अनजानपना मर गया, मरना ही मरना, आप जानते हो सब सब मर गया, आप वही हो, नहीं तो आप जानते कैसे? सब परिस्थितियां मरती है कि नहीं, कोई परिस्थिति है रहने वाली? अरे आप जानते हो या फिर जब मर गए आप मर गए, जानते हो जानते हो, इस वास्ते ख्याल करो आप मरते नहीं हो। और संग करो तो मरने वाला ही हो, परमात्मा करो हो ही राम को नाम जो हो ही राम को नाम हो गए क्या परमात्मा का आप हैं। परमात्मा का संबंध नित्य है और संसार का संबंध अनित्य है, पक्की बात है। मैंने तो ये बात सुनी पढ़ी कि भाई संसार का संयोग अनित्य है, बड़ी प्रसन्नता हो रही है, कैसी बढ़िया बात बताई है। संयोग वियोग, संयोग वियोग, पहले वियोग संयोग वियोग होते अंत में वियोग, तो संसार का वियोग ही नित्य है। वो नित्य स्वीकार करें आप, मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति आप गए सब आप मुक्त हो। अब मरने वाला उसंग करके बंद गए, तो आज से ये बात पकड़ लो पक्की कि भाई हम तो शरीर नहीं है, संसार नहीं है, ये तो आए हैं हम यहाँ सत्संग में आए, इस सत्संग के लिए, सत्संग के लिए आए हैं, असत का संग त्याग करने के लिए। निहाल हो जाओ इसी शरीर से, कितनी मौत की बात है, आनंद की बात है। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, बार बार नहीं पाई है ये मनुष्य जन्म की मौज, ये मनुष्य जन्म की मौज बार बार नहीं मिलती। भगवान की कृपा से करुणा कर कीनी कृपा दीनी नर वर देह नाची नी कृत खल कर दीनी खे। ऐसा बुद्धिमता बुद्धि मनीषा बताया, बुद्धिमानी की बुद्धि है जो मरती है ना अपने अमृतम, मरण धर्म से अमरता की प्राप्ति कर ले, ऐसा कोई सौदा है बढ़िया? मरण धर्म शरीर से अमरता की प्राप्ति कर ले ऐसी कोई विद्या है? मरती है ना अपने अमृतम, मरण धर्म से अमरता की प्राप्ति कर लो, तो ये मरण धर्म शरीर है, मरण धर्म सब शरीर है, परंतु दूसरे शरीरों से मरण धर्म शरीर से अमरता की प्राप्ति नहीं होती, और इस मरण धर्म शरीर मनुष्य शरीर से अमरता की प्राप्ति होती है। इस वास्ते ये मौका बहुत अच्छा मिला है, भगवान ने कृपा कर दे दिया मौका, इस वास्ते हमें अब नहीं मरेंगे भाई। मरते पहले भी नहीं मरे, हम है ही नहीं, कभी मरे ही नहीं, परंतु पहले मरने का भ्रम था और मानते थे, अब झूठी बात नहीं मानेंगे, असत्य बात कैसे मानेंगे? सत्संग किया है, सत्संग सुना है हमने, तो ये खास पकड़ रही बात है, ये मारा जपना याद करने की नहीं है। या सत्संग में आए हैं जाएंगे, मारा जपी आपने, किसको याद रखना पड़ता है? सत्य सच्ची बात है तो सच्ची बात है, बरात एकदम अचानक जाना पड़ेगा। मारे काल अचानक चपेट की हो या घरी के में राख की ढेरी, ये तो राख की ढेरी, तो असत है ही असत, असत ही रहेगा, असत कैसे हो जाएगा? ना सतो विद्युत भाव, ना भाव विद्युत सत, असत की तो सत्ता विद्यमान नहीं, असत की असत विद्यमान नहीं, असत अभाव। तो इस वास्ते ये शरीर सत असत दो मिला हुआ है, एक शरीर है एक शरीर ही हो। गीता में पहला प्रकरण यही चलाया है, सबसे पहला सोचा ग्यारहवें श्लोक से तीसवे तक दूसरे अध्याय में पहली प्रकरण यही चला, सबसे पहली ये बात है, ये सबसे पहले जाननी चाहिए। टीकाकार व्याख्या कहते हैं आत्मनात्मक विवेक है, ये तो ऊंची दर्जे ज्ञान की बात पीछे करनी चाहिए, ज्ञान नहीं नहीं आरंभ की सीखने की बात है ये, और आत्मना तो नाम ही नहीं है। 20 श्लोकों में आत्मा अनात्मा ईश्वर जीव ब्रह्म माया प्रकृति नाम ही नहीं है, नाम ही नहीं है। काशी के विश्वविद्यालय में बोलने का काम पड़ा, मैंने कहा इसमें आत्मा है नहीं, आश्चर्य के लोग रही दृष्टि गई नहीं, हम तो कहते आत्मनात्म विवेक है, आत्मनात्म नाम ही नहीं है। 20 श्लोकों में जीव नहीं, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, प्रकृति नहीं, आत्मा नहीं, अनात्मा नहीं, नाम ही नहीं है। ये दूसरे जो शास्त्र शुरू होते हैं ना, वो ईदनता से शुरू होते हैं, ईदनता से ये तो तत्व है, ये नाशवान है, ये अविनाशी है, ये ऐसा है, इधर उधर से ब्रह्म के ज्ञान का विषय, ब्रह्म भी जीव भी ब्रह्म का विषय, संसार भी ब्रह्म का विषय, मुक्ति भी ब्रह्म का, बुद्धि का विषय, सब बुद्धि का विषय है, ब्रह्म भी बुद्धि का विषय, ईश्वर भी बुद्धि का विषय, जीव भी बुद्धि का विषय। और बुद्धि हो बुद्धि पर बुद्धि से पर हुआ ऐसे वो है नाश तो विद्यते भाव न भाव। ये आधा श्लोक इतना विलक्षण में दिखता है, हाथ भर दिए संपूर्ण शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का, सब सिद्धांतों का सार चीज है नाश तो विद्यते भाव न भाव विद्यते सत असत भाव न विद्यते। असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, असत की सत्ता हर तुम अभाव में जा रही है, आपके शरीर की सत्ता अभाव में जा रही है निरंतर, इसका भाव विद्यमान नहीं है। ना भाव विद्यते सत्ता, सत का अभाव विद्यमान नहीं है, वो सत ही है। सो सुंदर है सदा और नहीं सो सुंदर नाय, नहीं सो प्रगट देखिए है सो दिखे नाय। दिखेगा से देखने वाला, देखने वाला तो दिखता है, दिखता है वो तो उल्ट कर पाए हो तुम, तब देखा उल्टो इससे उल्टो तब देखोगे। अब इधर ही पराम सिखाने अस्मात पराम तो सिद्धनाथ मरद पायो बहिर्मुख, बहिर्मुख देखते देखते ये तो इधर देखे तो मौत ही मत सच्चा दिखे। तो कृपानाथ ये सत्संग है, सत्य का संग, सत्य का प्रेम, सत्य के शास्त्री। एकादश कंध में सत्संग की बात कही, उसमें ये बात बताई नोपासित महत्तमा, बल में गायान गोवर गोप्यान गोर और नोपासित महत्तमा, महात्मा संघ किए ही नहीं संगत सत्शास्त्र से, सत्संग से सैकड़ों हजारों प्राप्त हो गए, उसने नोपासित महत्व महात्मा से नहीं किया। कहा वो वृक्ष है, गया है, बसरा है, ग्वाल है, कौन सा महात्मा नहीं गया। संगात सत्संग कारण से ही सत गया, सत का सत गया, सत में प्रेम किया, मौज हो गई। ऐसे सुन लो कई संग आप असत का करो तो संग से वही फल होगा भाई, सत्संग फल कैसे होगा। इतना बरसों सत्संग करते, एक सज्जन ने कई वर्षों की बात है जब कलकत्ते गया था, और वर्षों की बात है, एक मेरे कई महात्मा देखे मैंने, कोई एक महात्मा नहीं मिला आपको, एक महात्मा मिलते तो कई महात्मा कैसे मिलते, कोई बुर्दा थोड़ा उठाना, कई महात्मा ने उठाए आपको, कई महात्मा मिले कई नहीं, एक भी नहीं मिला, एक भी नहीं मिला। एक मिलता तो दूसरे के पास क्यों जाते, हम तो भिक्षा पर जाते हैं, रोटी खा लो वही बैठ खा ले बड़े, क्यों जाओ दूसरे घर, क्या मतलब है। कई महात्मा मिलते तो एक नहीं मिला, एक मिल जाए तो कई महात्मा मिलेगा ही नहीं, कई कैसे मिले। आज ये बात मेरी अगर इसको पकड़ लो तुझे महात्मा की जरूरत है, सच्ची बात सीधी बात है। ये शरीर है संसार, ये सब शरीर और संसार एक है, आप और परमात्मा एक है, संसार में परमात्मा शरीर में आप एक है, और संसार और शरीर ये एक है। शरीर को संसार से अलग मानना ये बड़ी गलती है, और उससे बड़ी बड़ी गलती कि संसार मेरे काम आ जाए और फिर संसार का संग करना, ये बहुत बड़ी गलती है। शरीर को संसार से अलग मानना, अलग हो ही नहीं सकता, कैसे हो जाएगा। खरीदे पावक समीरा पंच रचरिया देखो शरीरा, इधर संसार ही है सभी, आप कुसंग करो तो इसे संग कर लेते हो। इस वास्ते से जो सीधी सरल बात एकदम परमात्मा तत्व है वो नित्य है, आप नित्य हो, अपने को संभाल लो। केवल कहते अंतकरण शुद्ध हारेंगे, अंतकरण क्या शुद्ध है, अंतकरण शुद्ध होने से प्राप्ति होगी, अंतकरण अशुद्ध देश भर होगी, अंतकरण वह चलता ही नहीं क्रिया में। कर्ण तो साधक तमम, कर्ण होता है क्रिया में, और क्रिया और पदार्थों से आप अतीत हो, वो अंतकरण शुद्ध अशुद्ध क्या मतलब हुआ। अंतकरण शुद्ध होगा तो क्रिया शुद्ध होगी, या परमात्मा क्रिया से अतीत है, अंतर शुद्ध नहीं होगा, फालतू बात कहते हैं। आप शुद्ध हो जाओ, आप अपनी नींद ठीक बना लो, अंतर पर शुद्ध हो ही जाएगा। अंतर अशुद्ध हुआ ही नहीं, आप ही अशुद्ध हुए हो, वो अशुद्ध छोड़ दो, शुद्ध हो जाएगा। आपने पकड़ी अशुद्धि को, अशुद्धि में ताकत नहीं आपको पकड़े, अशुद्धि में ये ताकत नहीं है कि आपको पकड़े। आप स्वतंत्र हो, ईश्वर अंश जी महाराज सर्वथा ईश्वर अंश है, ईश्वर स्वतंत्र, आप भी स्वतंत्र हो, आप अशुद्धि को पकड़ते हो। हम है नहीं, हम तो भगवान के हैं, सदैव भगवान के, सदैव भगवान के रहेंगे, कैसे मर जाओगे। इस वास्ते सत्संग तो एकदम करेंगे ठीक, और सदा फिर विरोध है, करते रहो सत्संग, करते रहो, कोई बात नहीं है, परंतु वास्तव में सत्य का संग वो है जो सत्य को स्वीकार कर ले, आत्मसात कर ले, स्वयं कर ले, स्वयं स्वयं स्वयं कर ले, सीधी सरल बात है। इस वास्ते सदा हम भगवान के, भगवान हमारे, सदा हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान पर हमारा सबका हक लगता है। देखो भगवान कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम हो जाए, मेरे से पैदा हुए मेरे को प्यारे लगते हैं, तो ज्यादा काम तो हुआ हुआ है। केवल आप कह दो कि भगवान में प्यारे लगे, बस प्रिय ज्ञानी दो अत्यर्थ अहम सच मम प्रिय, दोनों प्यार करो एक हो जाएगा। प्राणी तो भगवान को प्यारे हैं सभी, कोई राक्षस हो, असुर हो, भूत प्रेत पिशाच हो, राक्षस कैसे ही हो, भगवान को सब प्यारे, सब मम प्रिय, सब मम सब प्यारे। भगवान से प्रार्थना करो कि नाथ आप कृपा करो, एक कृपा करो कि आप ही प्यारे हो। सब कर मांगे एक फल राम चरण रति हो, जितने दान पुण्य भजन जप करो सब कर मांगे एक फल राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसव श्री रंग नंदन दो। एक कृपा करो नाथ आप प्यारे रहो, भगवान से मांगो आप भी प्यार करो, आपका बस नहीं चलेगा महाराज, हम तो फंस गए कुसंग में, संसार को शरीर को ठीक मार फंस गए। हे नाथ हे प्रभु पुकार, सच्चे हृदय से प्रार्थना दो, भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच जट ही जाए, देरी का काम नहीं है। इस बात से भगवान को संसार के कितने दुख हो भगवान नहीं सुनते, और ये दुख हो जाए तो क्या करूं, मैं तो फंस गया, सत्य को चाहता हूँ असत फंस गया, ये दुख भगवान सह नहीं सकते, ये दुख भगवान सह नहीं सकते। बालक का दुख माँ कैसे सह लगी, माँ तो एक जन्म की होती है, सदा की माँ है वो, कैसे सह लगी। और आप दुख के लिए कहते हैं दुख थोड़ा है और हो जाए, दम थोड़ा है और हो जाए, हमारा मान थोड़ा है और हो जाए, भगवान के इतने से काम चला ले, क्यों आफत करता है, नहीं नहीं संग है जितने काम चला अपना, क्यों दुखी हो, बहुत हो गए दुखी, दुख चाहते है उसमें भगवान देते नहीं, कहते भगवान ने कृपा नहीं की। अरे भगवान ने कृपा की तो सब जाएगी, कृपा की है यदि हम अनुगणना में हरष्य तन धनम सदी, पहचान बताई भगवान एक बात भागवत में, जिस पर कृपा करता हो उसका धन हमें धड़ लेता हूँ, और कर्म में बंधु विच्छेदम भाई संबंध कुटुंब से अलग कर देता हूँ, सब दुख जीवते है दुख में जीता है, ये कृपा है भगवान की। उसमें कहते भगवान ने कृपा नहीं की मेरे पर, भगवान ने दुख दे दिया, तेरे बार से कहाँ से लाए दुख, दुख मिलता ही नहीं, उधार भी नहीं मिलता, उधार मिले दुख तो पीछा दुख देना पड़े नहीं किसी को, राम जी को दुख मिलता नहीं उधर नहीं, तेरे को कहां से दे दिया, आप फंस गया, उल्टी बात चाहे दुख दे दिया, सब दुख दे दिया, और उल्टी बुद्धि है ना, इसको छोड़ो, भगवान की तरफ लग जाओ, आनंद ही आनंद जाएगा, आनंद ही आनंद जाएगा, सुख दुख दोनों से ऊंचे होते हो, सुख दुखात्य सुखम सुख दुखात्य, एकादश में आया सुख क्या है कि सुख और दुख दौर से ऊंचा होना, ये सुख है असली प्रश्न की, दुखम काम सुखापेक्षा, हाँ सुखापेक्षा ये दुख है। मन भी चाहना चाहना रखना ये दुख है। अब वो चाह रख लगते हैं कि दुख नहीं मिले, दुखालय मसास होता, दुखालय है, पुस्तकालय है, ये होता पुस्तकालय होता है, वस्त्रालय होता है, भोजनालय होता है। ऐसे भगवान ने संसार में बोर्ड लिखा दुखालय, अब उसमें सुख ढूंढते हैं। अब दुखालय में सुख कैसे मिलेगा, भोजनालय में धुत जोड़ मिलेगा। अरे उम्र देख भोजनालय क्या है लिखा है, वस्त्रालय क्या है रोटी मिलेगी। अरे बोर्ड तो देख ली पहले कम से कम। माम प्रत्ये पुनर्जन्म दुखालय अशाश्वतम नापनवंती महात्मा न सरसिद्धि परमांगता। वे दुखालय में ले जाते उस संसार को भगवान ने दुखालय कहता कहा है। इस वास्ते सज्जनो इनसे विमुख हो जाओ। सन्मुख हो जीव मई जब एक जन्म कोटि अग्ना सहित तब ही हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु ऐसे हृदय से पुकारते रहो। भगवान सब काम करेंगे आपका। वही कहावत है लाद दे लदवाई दे लाद हमारा साथ दे, सब भगवान देते सामग्री, सब खुली सामग्री है भगवान ने से जीवन साथ में सबके साथ खुली उदारता चाहे से ले रखो। अरे घटा पड़ता नहीं उसके, ऐसे पुकार को पुकारो। अब रात दिन फंसे हाय धन हाय धन हाय धन क्या करोगे बताओ। लखपति कुरुपति अरबपति को देख लो आप सुखी हुए तो दैम हो गया धनों ने सुख हो जाता है, हो जाएगा सुख। कितनी संसारी चीज सुख कैसे हो जाएगा, स्वयं ठहरे चेतन और जिनके द्वारा चाहे सुख। पेट में लगी भूख और पीठ में बांधे हो वहां, पेट में खा जो भूख मिट जा, अब पेट में कितने मान भूख मर जाएगी। धन हो जाए, संपत्ति हो जाए, मान हो जाए, आदर हो जाए, हमारी प्रसिद्धि हो जाए, कितनी हो जाए दुख नहीं मिटेगा। हे नाथ मिट जाएगा। भगवान की कृपा मिल जाए। स्वयं ज्योति महाराज जारी में रहते थे, अब गए तो महाराज ऐसे बोले काम तो इतना ही है, हम तो साधु मोटा हो गए और काम तो इतना ही है, काम तो इतना ही है। नहीं हम तो साधु मोटा हो गए, पता नहीं था साधु मोटा हो गए, साधु मोटा की जरूरत थी। हे नाथ काम तो इतना ही है, काम तो इतना ही है। संतान की वाणी बड़ी विचित्र होती है बनाए, काम तो इतना ही है भाई, इतना ही है नाथ, हे मेरे नाथ। बस आप ही करे उस आप ही, आपके घरों की छोरी अपरिचित आज को आज तो बड़ा परिचित होता है। छोरा छोरी साथ में खेलते हैं, बड़ा पाप अन्याय है। कुमारी अवस्था में साथ में खेलते हैं, पहले होते थे माँ बाप कहते बिल्कुल खेल में कभी देखा नहीं ऐसा छोरा, उसके साथ कर देते तो ये कभी नहीं कहती कि माँ थोड़ा आटा तो दे देते, कहीं रोटी खाऊंगी। एक छोरे के भरोसे वो छोरा त्याग कर सकता है, दुख दे सकता है, मर सकता है, साधु संन्यासी हो जाता है। भगवान मर जाएंगे, एक साधु संन्यासी हो जाएंगे, एक त्याग कर देंगे, एक दुख देंगे। हे राम हो राम को नाम जब निश्चिंत हो नाम जब को, मैं तो भगवान का हूँ। हो राम को नाम जब तो श्री तजी कुसुमान, हो राम को नाम जब मस्त रहो रात दिन, हे नाथ मस्त हो जाओ, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, बड़ा भारी आनंद। अरे आपको नहीं आपके दर्शनों से दूसरा आनंद होगा। ऐसे सच्चे जैसे लग जाओ तो आपके दर्शन शांति मिले। लाखों करोड़ों अरबों रुपया खर्चे भी इतना पुण्य नहीं कर सकते जितना आपके दर्शनों से पुण्य हो जाएगा। अरे खर्च को नहीं करना पड़ेगा, नहीं आपत पड़ेगी नहीं, एक सच्चा भी देख जाओ मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। राम दरी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए, दावा नहीं संत दास जी तेसो ले जाए। राम दरी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए, दावा नहीं संत दास जी तेसो ले जाए। राम दरी चौड़े पड़ी, धन चौड़े नहीं बढ़ाए, ये चौड़े सब कोई खेलो आए। मिल जाए चौड़े बराबर पड़ो जस क्यों नहीं ली जा रे मना मुख राम कही जरी पड़ो जस क्यों नहीं ली पड़ो जस क्या को मना मुख राम कही जाए निहाल हो जाएगा राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट दो होती दू जगह अवे घर की लूट है घर का धन है घर का धन लूटो बटोर करो पैसे पछताएगा जो प्राण जाएंगे छूट इस वास्ते सच्चे हृदय से राम जी में लग जाओ राम जी को राख भरोसो भाई जो कोई राखे राम भरोसो कमी अगर अगर काई कुछ कमी नहीं रहेगी भगवान सन्मुख होते ही संसार के सन्मुख होते ही कमी रहेगी कमी रहेगी कमी रहेगी आप ब्रह्म होना लोका पुण्य बचना कमी रहेगी अरे सन्मुख हो भगवान के सभी के जन्म को सब सभी कमी सदा के लिए मिट जाएगी सदा के लिए कमी रहेगी नहीं पूर्ण मत है पूर्ण विदम पूर्णात पूर्ण बुद्ध चले पूर्ण से पूर्ण बात आए पूर्ण में वे पूर्ण पूर्ण है ही रहे बिल्कुल सबकी स्वतंत्र देश में जाट भजो गुजर भजो भावे भजो अहीन तुलसी रघुवर नाम सबका वो शीर सबका शीर है इसमें हक लगता है आपका कितनी बढ़िया बात है चौड़े बात है कितनी है तो आप सच्चे संत महात्मा ने कृपा कर दी हमारे पर जो हमारे ऐसी बातें बता दी रामायण जैसा ग्रंथ दे दिया गोस्वामी महाराज कितनी कृपा है संत जितना उपकार करते कोई धनी मानी सम्राट भी कर नहीं सकता समझ 1631 धरी है आज कितना रामायण में आनंद हो रहा है सद श्याम रामायण कितनी चली महाराज खड़ी गड़ी में चगे चगे कारे आज ना भी नहीं है और गोस्वामी जी चमक रही है मेरे खूब देखी बड़ा प्रसार ब्रह्मानंद भजन महाराज का बहुत प्रसार सभी आज जय राम जी कभी बोल दे कोई बोल दो सत्य चीज नष्ट नहीं होती हे तो रही जग जुगो पुकारी तो तुम्हार सेवक सुरारी स्वार्थ बिंत सकल जग माही सुपने प्रभु परमार्थ नाही सुर नर मुनि सबकी हरी थी स्वार्थ लाल कर सबकी थी और हे तो रही जुग जुग पुकारी उनके उपकार का अर्थ नहीं कोई बदला चुकाते नहीं चुका सकते नहीं क्या चुकाएगा बदला तो माँ का नहीं चुका सकते जिसने ये सही दिया है पर तो आज तो खत्म कर दे बेटा आज माँ मर गई आज माँ मर गई आज माँ मर गई आज डकड़ है माँ का है माँ तो बाल का पालन करे गर्भपात करे माँ है डकड़ खाएगी बाल को नहीं खाएगी खुद ही आज माँ मिलनी मुश्किल है बहुत कम मिलती है माँ डकड़ ही डकड़ मिलती है सब जगह कैसी दिशा हो रही है माताओ आप माँ बनो डाकड़ मत बनो माँ बनो मरण करो कितनी व्याधि होती है गर्भपात करने से कितना नुकसान होता है कितना शरीर खराब होता है मैंने तो ये समझा कि एक प्रचार किया है तो माँ का स्वास्थ्य खराब हो गई मैंने समझा कि खराब हो जाए तो स्त्री मर जाए तो बाप ही बाप कटवा नहीं जमेंगे कहाँ फिर सुना नहीं स्त्री की रक्षा करता है सरकार रक्षा करता है भक्षण कर रहा है इतना गर्भपात बड़े रोग होते हैं अब के काम पड़ा पूछा जो को कमर दुखती है पैर दुखता है घटन दुखती है छाती पीठ दुखती है और रतन करती है बात सुनी महाराज खून इतना गिरता है महीने महीने खून लेना पड़ता है गर्भपात करने से कितनी कितनी व्याधियां होती है इतनी व्याधि से नहीं रुपया लगाना और पाप करना और नरक में जाना बड़ा उद्योग करके माँ है वह कृपा करो कृपानाथ ऐसे अन्याय में मत जाओ अब सावधान रहो बहन बेटी बहू कोई हो उसको ना बेटा ऐसा नाम काम नहीं करना नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण